بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa tuko kwenye majlisi yetu ya tatu kwenye ad-daura hii, ad-daura al-ilmiya al-ula, tutaanza na sunna za swala kwenye kitabu matnu safinati an-naja cha al-Sheikh al-Alim Salim bin Abdullah bin Sa'd bin Abdullah bin Sumail al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Yaqulu rahimahullah: faslun yusannu raf'u al-yadayn fi arba'ati mawadhi'a, kutasuniwa kuinyanyua mikono miwili katika mahala sehemu nne, katika sehemu nne. Inda takbirati al-ihrami, wakati wa takbira ihram, pale unapoleta takbira kwa ajili ya kuhirimia sala, Allahu akbar, utanyanyua mikono pale ikiwa usawa wa mabega mawili na usawa wa masikio. Waenda rukui, na wakati wa rukuu. Sehemu ya pili, sehemu ya tatu: waenda al-i'tidal, na wakati wa i'tidal, kusimama sawasawa kutoka kwenye rukuu. Unapotoka kwenye rukuu sasa unyanyuka. Waenda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal, wakati wa kusimama kutoka kwenye tashahudi ya kwanza. Hizi ni sehemu nne zimethibiti hadithi, imethibiti hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hili. Faslun, hii ni faslu. Shurutu sujudi saba, sharti ya sujudi ni saba. An yasjuda ala sabati a'dha'in, ni kusujudu juu ya viungo saba. Maarufu jabha, yani kwa maana paji la uso, paa kwenye pua, kama tutakaposoma kwenye vitabu vya mbeleni, atainisha sehemu hizo na mikono miwili, mkono wa kulia na kushoto, na magoti mawili, na ncha za vidole vya miguu au butun, pia vile vile matumbo ya vidole vya miguu. Kwa hiyo itikiwa hiyo namna hiyo. Lakini kuna kitu kingine amekitaja hapo cha pili: wa antakuna jabahatuhu makshufa, wa antakuna jabahatuhu makshufatan, na kuwa paji lake la uso au japa lake la uso lenye kufunuliwa. Katika madhhabu ya Shafiia, mtu akiswali wakati wa kusujudu, kama ataufunika uso wake, kwa mfano akavaa kofia akaileta mpaka hapa mbele akasujudu juu ya kofia, au kafunga kilemba akakiziba hapa, wanasema kwamba sijida hiyo haijatumia, ni batil, kwa swala yako haija sahihi, kwa sababu paji la uso linatakiwa liwe wazi, au japa la uso liwe wazi, uso wako uwe wazi, usiufunike. Kuna dalili wao, ndio msimamo wao huo. Madhahibu nyingine na baadhi ya wanawachuoni wanaona kwamba hakuna ushahidi wa kukiwacha wazi kiungo chochote katika swala wakati wa kusujudu, si mikono wala magoti, kwa maana kwamba unaweza kuvaa gloves mkononi na huku kwenye magoti umeyafunika, kwa sababu pia unatakiwa uyasitiri miguuni ukavaa socks, na uso pia ukawa umefunika sehemu, si vibaya, kwa sababu hakuna katazo juu ya hilo. Lau lingekuwepo lingetajwa. Sawa, eh? Shafii wao msimamo wao uko hivyo, kwa tufahamu namna hiyo, eh? Wantakuna jabhatuhu makshufatan, na kuwa jepa lake la uso lenye kufunuliwa. Watahamulu birasi, na kugandamiza kwa kichwa chake, isiyo tena wasujudu pale wa usagusa hivi, uso wako uko juu juu, haujagusa kwenye ugandamizi utakiwa. Katika ghaya kule anasema ni mtu kupata ile thika la rasi, au katika umda, uzito wa kichwa chake kiingie kwenye uso pale, uzame uso wako kwenye ardhi. Sawa. Wa adamu alhuwiyyi li ghayrihi, na kuto kuporomoka kwa ajili ya jambo jingine. Yani kuna kwenye sijida isiwe kuna kitu wakifuata, au labda wakwepa, labda mpigo mshale huko wakwepa hapo chini kuna kusujudu, ukawa njia ya kukwepa hiyo, isiwe kwa ajili ya lengo lingine. Lengo lako ni kwenda kwenye sujudu. Wala yasjud ala shay'in yataharaku biharakatihi, na kutosujudu juu ya kitu ambacho kinatukutika kwa kutukutika kwake, kinatingishika kwa kutingishika kwake. Asisujudie kitu ambacho lau kama atatingishika yeye na hicho kitu kinatingishika. Unafahamu? Wa alla yasjuda ala shay'in, na kutosujudu juu ya kitu ambacho yataharaku, kitatingishika, biharakatihi, kwa kutingishika kwake. Kwa hiyo ni sharti ya tano. Au wasisujudu na kitu ambacho kimebebwa, amekibeba yeye, ikawa kinatingishika kwa kutingishika kwake. Au yeye amebebwa na hicho kitu, kwa mfano ameswali juu ya meza, ile kitingishika na meza nayo yatingishika, au kitanda. Kwa hiyo kuna tofauti bana kile ambacho kimembeba yeye na kile alichokibeba yeye. Sawa. Asisujudi kwenye kitu ambacho ni mahmuli lahu, yataharaku biharakatihi. Mahmuli lahu inakuwa alichokibeba, chenye kubebwa na yeye, alafu anakisujudia, labda kama ni nguo, akawa anaisujudia nguo ile ambayo inataharaka kwa kutaharaki yeye. Lakini kama ikiwa ni mahmulin mahmulihi, chenye kumbeba yeye, kama vile kitanda, swala haitabatika. Fa innahu la yadhuru, haitadhuru. Sawa. Wartifau asafirihi ala aalihi, ya sita hiyo katika sharti za kusujudu, ni kunyanyuka sehemu yake ya chini ikawa iko juu ya sehemu yake ya juu. Sehemu ya chini iwe juu na sehemu ya juu iwe chini. Mfahamiki? Sehemu ya juu ni mabega, kichwa, mabega. Kwa unaposujudu utakana kichwa na mabega yako yako chini, na sehemu ya chini ni sehemu ya kiuno, kinatakiwa kiuno sasa kiwe juu, ito tankis. Sawa. Ito tankis irtifau ajizat limusalli wa ma hawlaha ala rasi, ni kuwa juu ile sehemu ya kiuno cha yule mwenye kuswali juu ya mabega yake, kwa maana mabega yawe chini na kichwa chake. Kwa hiyo usujudu ukiwa kuko namna hii. Je, ukisujudu sawa sawa hivi kama vile upiga mbizi, nyoka kwa sujudu, ukawa huko kwenye kiuno na kwenye kichwa kiko sawa, yani kama vile kama mamba vile, wanasema hapana, kwa sababu tankisi haijapatikana, lazima ubinuke katika sujida yako, usio kama waogelewa ile hivi kwa sawa sawa kufanya mtidadi, eh? Wa atumaanina tufihi, na kutulizana ndani yake. Hiyo ni ya saba, lazima pawe na tumaanina, utulizano. Khatima, a'dha'u sujudi sab'a, viungo vya sujudi ni saba: aljabha, sehemu ya kwanza ni japa la uso, wabutunu asabi ilkafaini, matumbo ya vidole vya viganja, warukbatani, na magoti mawili, wabutunu asabi ilrijilaini, na matumbo au ndani ya vidole vya miguu miwili. Kuna watu wanakosea kwenye kusujudu, anaitandika miguu yake hivi, badala ya kuisimamisha anaitandika hivi, haitafaa. Faslun, tashdidatu tashahud 21, shadda za kwenye tashahud, shadda za tashahud ni 21. Khamsun zaidatun fi akmali, tano ni zenye kuzidi katika ukamilifu wake. Ile tashahud ikileta kwa ukamilifu wake, kuna tano zimezidi. Wa sita ashrata fi aqalli, na shadda 16 katika uchache wake. Kama ikiletwa tashahudi kwa ufupi, basi zinakuwa 16. Akaanza attahiyatu, shadda iko katika ala ta'i wal ya'i, iko kwenye ta' na ya. Maamkizi mema yote, almubarakatu as-salawatu, yenye kubarikiwa na swala tano. Ala swadi, shadda iko juu ya swadi, eh? At-tayyibatu, mambo mema yote, shadda ala ta'i wal ya'i, iko kwenye ta' na ya. Lillahi, ni kwa ajili ya nani? Ya Allah jalla wa ala, shadda ala lam al jalala, uju ya lam ya lafdh al jalala. Assalam, salam, amani, shadda uju ya asin. Alayka ayyuha nabi, salamu iwe juu yako ewe nabi, shadda katika asma ala al ya'i wan nuni wal ya'i, iko juu ya ya na nuni na ya. Na kufundisha uone mahali ambapo au namna ya kutamka. Wa rahmatullahi ala lam aljalala, shadda kwenye lam ya lafdh aljalala. Wa barakatuhu, na baraka zake. Assalamu ala sin, juu ya sin, eh? Assalamu alaina, salamu iwe juu yetu. Wa ala ibadillahi, na juu ya waja wa Allah, shadda kwenye ala lam aljalala. As-salihin, waja wa Allah walio wema, shadda ala as-sad. Ashhadu an la ilaha illa Allah, alla ala lam, ala lam alif, iko juu ya lam alif, sawa. Illa Allah, ala lam alif, wa lam aljalala, sawa. Wa ashhadu an ala an-nun, juu ya nun. Muhammadan rasulullah, ala mimi Muhammadin, wa ala ar-ra'i wa lam al-jalala. Itashahudi hapo na shadda zake ndio hizo, eh? Ziko shadda 21, sita 16 ziko katika lafdhi ambalo la uchache ambalo ni la wajibu la budda minhu, na tano zimezidi katika lafdhi la ukamilifu. Tashdidatu aqalli salati ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam arba'un, shadda za uchache wa salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ni nne. Katika tamko la as-salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, pale ndani yake katika tamko lile la uchache kuna shadda nne. Allahumma, shadda iko ala al-lam wal mim, shadda iko juu ya lam na mim. Salli ala al-lam, shadda iko katika lam. Ala Muhammad ala al-mim, sawa. Kwa sehemu nne, Allahumma salli ala Muhammad, hiyo ndio aqal. Kwa urefu inafahamika salatu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa aqallu as-salam, na uchache wa salam assalamu alaikum. Shadda iko kwenye nini? Anasema ala sin, iko juu ya sin. Kwa hiyo hapa amebainisha zile tashdidat katika aqalli salat ala nabii sallallahu alaihi wasallam, amali as-salatu al-mujzi'a fi as-salat, kwamba idadi zake ni nne. Faslun, awqatu as-salati khamsatun, nyakati za swala ni tano. Awwalu waqti adh-dhuhri zawalu ash-shamsi, mwanzo wa wakati wa dhuhuri ni kupondoka jua. Wa akhiruhu, na mwisho wake, masiruhu lishay'i mithlahu, ni kuwa vuli, ni kuwa kivuli cha kitu ni mfano wake. Kwa mfano wakati kivuli kimependuka, kwa maana jua limependuka kwenye usawa wa mbingu kutoka mashariki liko upande wa magharibi. Sasa jua limechimbuka upande wa mashariki, limekuja mpaka likaja istiwa, likalingana sawa na mbingu, kivuli kinakuwa kiko katikati. Wakati jua liko mashariki linakuja, kivuli kinakuwa kiko wapi? Magharibi. Kinapungua kwa kadiri ya jua linavyosogea mpaka likifika katikati. Ikisimama katikati hapa, jua la utosi hapa inaambiwa ni wakati wa istiwa. Jua likipinduka kidogo tu, kivuli kinahama, kinakwenda wapi? Mashariki. Kivuli kikihama kwenda mashariki tu, jua likipondoka, kwa dhuhuri imeingia, itakwenda kivuli kile cha hicho kitu. Labda kitu chenyewe ni mti mti una urefu wa mita tano. Kwa hiyo kivuli kitakwenda, kitasogea, kitasogea mpaka kitakapokuwa kivuli nacho kina mita tano kama ule mti. Adhuhuri imeisha. Kama wewe urefu wako ni mita mbili na robo mathalan, una urefu huo. Kwa hiyo kivuli kimekuja mpaka ukisimama, kivuli chako na wewe mko sawa sawa, hapo ndio mwisho wa adhuhuri. Ndio maana akasema wa akhiruhu masiru dhilli kulli shay'in, au masiru dhilli shay' mithla, na mwisho wake ni kuwa kivuli cha kitu ni mfano wake. Ghaira dhilli listiwa, isiyokuwa dhilli ya istiwa. Kwa maana wakati wa dhuhuri unaingia kwa kumili jua kutoka katikati kwenda upande wa magharibi, na kivuli kitasogea mpaka kitakapokuwa ni mfano wa hicho kitu chenyewe, adhuhuri itakuwa imeisha, pasi na kuhisabu kivuli chenye kupatikana wakati wa istiwa ushams. Sawa. Wa awwalu waqti al-asr, na mwanzo wa wakati wa al-asr, idha sara dhillu kulli shay'in mithla, nikitakapokuwa kivuli cha kila kitu ni mfano wake, wazada qalilan, na kikazidi kidogo. Kwa hiyo pale inapoishia dhuhuri, kama mathalan kivuli cha mtu au kitu kimekwenda kimekuwa sawa sawa na mtu na hicho kitu chenyewe, pale ndio mwisho wa adhuhuri. Kikisogea nukta kidogo tu, alasiri imeingia. Kwa maana ya kwamba mathalan katika wakati wa ashita, kama wakati wa Juni, Julai, sawa, kipindi cha shita, kusi imeanza, mchana unakuwa mfupi, usiku unakuwa mrefu. Sasa adhuhuri labda inaingia saa sita na dakika ishirini, sawa, inakwenda inakwenda mpaka kivuli kinapokuwa sawa na kitu, labda ni saa nane na dakika arobaini. Ikiingia dakika arobaini na moja, kivuli kimesogea, alasiri imeingia tayari, alasiri imeingia. Na hivyo hivyo kama ikiwa ni wakati wa asaif, labda dhuhuri inachelewa kuingia, wakati wa mchana unakuwa ni mrefu na usiku unakuwa ni mfupi. Sasa pengine kivuli kinakwenda mpaka ili kiwe sawasawa na kitu, labda ni saa tisa na robo. Basi ikifika na robo pale, dhuhuri imeisha. Ikifika dakika kumi na sita, kivuli kimesogea kidogo, alasiri nayo imeingia, wahakadha. Kwa hiyo sheria imeweka alama hizi za jua na mwezi kwa ajili ya kusimamisha ibadati. kusimamisha ibadati. Ni jambo muhimu watu watakiwa walijue. Wa akhiruhu inda ghurubi shams, na mwisho wake ni wakati wa kuzama jua, kwa sababu nyakati wanazidigawa kwamba kuna wakati wa jawazi, kuna wakati wa dharura, kuna wakati wa udhuru, wakati wa fadhila, zinagaiwa kama tutakaposoma kwenye vitabu vingine insha Allah. Kuna wakati wa ikhtiyar, jawazu bila karaha, jawazu ma'al karaha, na wakati wa uharamu, wakati wa udhuru. Kama wakati wa asri, mwisho wake ni wakati wa jua sasa limetapokuwa linafifia. Ikishaanza kufanya umanjano jua, asri imeisha, wakati wa khiyari. Baada ya hapo jua likishakuwa manjano halijazama, ni wakati wa swala za wanafiki. Jawazi pale pana jawazi ma'al hurma. Sawa, haipendezi mtu kuswali wakati walala, alasiri tusha swali saa 11 jua lishafanya umanjano, ndio amka uje kuswali. Lakini mtu atakiwa afahamu hivyo, eh? Kwa hiyo mwisho lakini ni wakati wa ghurubi ash-shams wa awwal waqti al-maghrib, na mwanzo wa wakati wa magharibi. Ghurubu ash-shams ni kuzama jua, jua likishazama tu maghribi nayo imeingia. Usisubiri nyota zitoke, maghribi imeingia, na kama ulifunga saumu yako imefika mwisho, na unatakiwa ufungue kwa haraka. Jua likitua tu, wa akhiruhu, na mwisho wake maghrib, ghurubu ash-shafaqi al-ahmari, ni kuzama mawingu mekundu au ule ukungu mwekundu. Ash-shafaqu al-ahmar, utakuja kuona kuna tofauti ya hili baina ya kauli qadim na kauli jadidi ya Imamu Shafi rahimahullahu taala kuhusu masala ya ghurubu shams, yani masala wakati al-maghrib na wakati wa mpaka kuisha kwake, min awalihi ila akhirihi. Sawa, tutakuja kuona kuna kauli qadim na kauli jadidi katika hili. Wa awwal waqti al-isha, ina mwanzo wakati wa isha, ghurubu ash-shafaq al-ahmar, ni kupotea ule ukungu mwekundu. Jua likishazama kuna ukungu mwekundu unabaki pale, kuna mwangaza unakuwa umezagaza pale, watoweka kidogo kidogo. Magharibi bado kuna ukungu mwekundu, utauona huko magharibi pale, ukiutoweka tu ule kukabaki weupe kule, isha imeingia. Itakuwa isha nayo imeingia, alafu linafunga giza kabisa, isha nayo itakuwa imeshaingia. Lakini ule maadamu ule ukungu mwekundu upo upande wa magharibi, hiyo bado ni magharibi. Wa awwal waqti al-isha ghurubu ash-shafaq al-ahmar, na mwanzo wakati wa isha ni kuzama au kupotea, kuzama mawingu mekundu. Wa akhiruhu, na mwisho wake tuluu al-fajri as-sadiqi, ni kuchomoza alfajiri ya kweli. Tukuja kuona pia masala ya nisfu llaili, muntasafu llaili na mengineyo katika wakati. Kuna wakati wa fadhila, wakati wa khiari, wakati wa jawazi bila karaha, wakati wa jawazi na karaha, na wakati wa uharamu, na wakati wa udhuru, na wakati wa dharura. Haya, wa awwal waqti subhi, na mwanzo wakati wa asubuhi, tuluu alfajri sadiq, ni kuchomoza alfajiri ya kweli ambayo inazagaza katika ufuk, kwa sababu alfajiri iliyoitwa alkadhib ni bado ni usiku. Unaweza kuona asubuhi, yani wakati wa usiku, kuna mwangaza umetokea upande wa mashariki, wa mashariki unakuja pa katikati kama mkia wa mbweha, alafu watoweka. Ile alfajiri bado ni alfajiri ya uongo ile. Sasa alafu inatokea nyingine, sasa kuna mwangaza umetokea kaskazini kwenda kusini, unatanda katika ufuk, alfajiri ya kweli tayari, na unapanda kidogo kidogo mpaka tunaona jua linazagaza pale. Hiyo ni alfajiri ya kweli. Kama wataka kufunga, basi ikishaingia alfajiri ya kweli usile tena, ukila baada ya alfajiri ya kweli umefungua. Sawa, wakati wa alfajiri al-kadhib unaruhusiwa kula, tena ulidaku ule sana umeruhusiwa hapo, kwa sababu bado ni usiku. Al-ashfaqu thalatha, mawingu yako aina tatu, ile mawingu yale, ule ukungu kwa aina tatu. Ahmar, kuna ukungu mwekundu, hii inafahamisha juu ujudu ala baqai wakati al-maghrib, ukiwepo inafahamisha kwamba maghribi bado ipo. Wa asfar wa abyad, na ukungu ule wa njano na mweupe, ukiwepo ukungu huo unafahamisha juu ya kuwepo wakati wa isha. Sawa, الأحمر مغرب والأصفر والأبيض عشاء ولم يكن ni maghrib na manjano na meupe ni isha wa yundab ta'khir salat al-isha ila an yaghiba ash-shafaq al-asfar wal-abyad na kuna suniwa kuichelewesha salat al-isha mpaka utoweke ule ukungu wa njano na meupe ukishatoweka ule ni vizuri swaliwe isha wakati huo. Wanaochuoni wanapiga mahesabu, kuna hisabu maalumu zinapigwa kutoka kila mahali, hasa kwa watu waliokuwa chini ya khati ya istiwa na katika khati ya istiwa, yani katika mstari wa ikweta, wana hisabu zao. Kwa watu waliokuwa katika khati ya saratan, madaru saratan, na watu waliokuwa katika madaru aljadi, yani kwenye tropic ya Cancer na tropic ya Capricorn, hisabu zinakuwa ziko tofauti. Na watu walikuwa katika al-khat al-istiwa, yani kwenye equator, hisabu zao zinakuwa tofauti kwa kulingana na mistari vile vile ya longitude na latitude, kwamba uko nyuzi ngapi, mstari wa ngapi, inakuwaje na hisabu zao. Kwa watu hapa saa yao itakuwa hapa mpaka hapa, na wanaochuoni wamepiga hisabu hizo, zimeshapatikana na zinafanywa kazi, na ndio hizi kalenda zinazowekwa katika simu na simu nyingine, kwa maghribi mahali fulani ingia time fulani, inaweza ikakosewa kidogo, lakini almu'tamadi katika hilo ni zile ayati alizoziweka Allah katika anga, sawa, kuchomoza jua na kuzama kwa jua. Ama saa hizi za zoni, ikawa Tanga na Kigoma yambo ni saa moja sasa hivi kamili, wakati Kigoma jua lijazama, mambo tu yapangwa, lakini sawasawa kule kwao ilikuwa saa si saa moja, bado kulijioni, pengine wao wamechelewa kuliona jua, sisi tumeliona mbele, itakuwaje saa moja, lakini ni saa tu zimepita. Sisi tuzungumzie sasa, hatuangalii saa, tuangalie zile alama zilizowekwa naye na Allah subhanahu wa ta'ala, lita'lamu adada sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Faslu tahrumu as-salatu ala as-salatu allati laysa laha sababun mutaqaddim, ni haramu swala ambayo haina sababu yenye kutangulia, wala muqarinun, wala sababu yenye kuambatana, fi khamsati awqatin, katika nyakati tano. Kuna swala zina sababu ambazo ni mutaqaddim, zimetangulia juu yake, sawa, na kuna swala ambazo zina sababu ambazo imeambatana nazo, sawa. Mfano wake, na kuna swala ambazo hazina sababu yoyote, waswali kana nafli mutlaq, sawa, au ina sababu lakini sababu yake ni mutaakhira anhu, kama bil istikhara na ihram. Ambayo ina sababu mutaqaddim ni kama swala iliyofutwa alfaita, swala ambayo imekupita wewe, umelala umeshtuka wakati fulani, pale utakapoamka tumesema ndio wakati wake. Sasa swala hii ambayo laha sababu mutaqaddim, ina sababu yenye kutangulia, au swala ya nadhiri, au tahiyatul masjid, au sunna ya wudhu, au sunna ya tawafu, zote hizi zina sababu ambazo ni mutaqaddim, na sunna na swala na sunna ambazo sababu yake ni muqarin, kama istisqa, swala ya kuomba manyoshelezo, kuomba mvua au kupatwa jua, sawa. Haya, kwa swala ambayo ina sababu anasema ni haramu, swala ambayo haina sababu iliyotangulia wala muqarin, ni haramu kuiswali katika nyakati tano. Wakati gani? Inda tului shamsi, wakati wa kuchomoza jua, jua la chomoza ile leo utaka kuswali, waambiwa hapana, usiswali an-naflu al-mutlaq. Lakini kama ni tahiyatul masjid, swali. Kwa nini? Kwa sababu laha sababun mutaqaddim, sawa. Sunna ya wudhu, umekwenda hammam, umetoka, umekwenda kutawadha, umekuja msikitini au uko nyumbani, utaka kuswali sunna ya baada ya wudhu, swali, swali, kwa sababu laha sababun mutaqaddim, itafaa pale. Lakini sunna tunaswali lillahi ta'ala, naswali tu, sawa. Jua la chomoza, waambiwa la, ni haramu kuswali wakati huo, hata tartafi'a qadra rumhi, mpaka jua lipande kiasi cha mkuki, yani kwa kutazama hivyo, kama kiasi cha fumu hivyo, yani mkuki. Lakini Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake Ash-Sharh al-Mumti', amekadiria pale kwamba hisabu ya qadra rumhi inakuwa dakika 15 mpaka 20. Subiri jua linapochomoza baada ya dakika 15 mpaka 20 utaruhusiwa kuswali. Wa inda listiwa'i fi ghairi yawm aljum'a, na wakati wa istiwa, wakati jua limelingana sawa sawa katikati ya mbingu, haifai kuswali wakati ule isipokuwa siku ya Ijumaa peke yake. Hata tazula, mpaka lipondoke jua. Wa inda al-isfirari, na wakati wa kuwa manjano jua maasri, alafu jua limekwenda lishakuwa manjano sasa, haifai pale kuswali. Hata taghruba, mpaka lizame. Wa ba'da salati subhi, na ba'da salati subhi tumesema ni an-nafl al-mutlaq, lakini sunna ambayo laha sababun mutaqaddim itafaa sawa, au mutaakhir au muqarin itafaa. Mutaqaddim kama vile ulipitwa wewe na qabliya salati al-fajr, unaweza kuiswali baada ya salati al-fajr sawa. Salat sunna rak'a mbili za baada al-fajr, qabla al-fajr zilikupita wewe, waamka iqama, unaweza kumsikitini. Kwa baada ya swala kiswali yamsiwa kuswali pale rak'a mbili, kwa sababu sunna hile laha sababun mutaqaddim, ni faita ile sawa. Wa ba'da salati subhi hatta tatlu ash-shamsu, na ba'da ya salati subhi mpaka lichomoze jua. Wa ba'da salati al-asri hatta taghruba, na ba'da ya salati al-asri mpaka litakapozama jua. Faslun, sakatatu salati sittun, vinyamazo vya swala ni sita. Kuna sehemu sita utakiwa wewe unyamaze. Sakatatu salati sittun, vinyamazo au sakatatu salati sittun, vinyamazo katika swala ni sita. Baina takbirati al-ihram wa du'a al-iftitah, ni kati ya takbirati al-ihram na dua ya iftitah. Allahu akbar, sakta kidogo, alafu du'a al-istiftah au iftitah. Wa baina du'a al-iftitah wa ta'awudh, na kati ya du'a ya kufungua swala na kusoma a'udhu billah, pale pana sakta. Wa baina al-fatiha wa ta'awudh, na baina ya kusoma ya Fatiha na kusoma a'udhu kwa ajili ya sura nyingine. Wa baina akhir al-Fatiha wa amin, na baina ya mwisho wa Fatiha na kuitikia amin. Wa baina amin wa sura, afwan, baina wa baina al-Fatiha wa ta'awudh, kusoma a'udhu na kusoma Fatiha iwe kuna sakta. Wa baina akhir al-Fatiha wa amin, na baina ya mwisho wa Fatiha na amin. Wa baina amina wa sura, wa baina surati wa rukuu, baina amina na sura, na baina sura na arukuu. Lakini imam akisema wala dhalin, ataitikia amin bila kunyamaza, na sisi tutaitikia amin kwa amin ya imam. Wal arkanu allati talzamu fiha kumanina tu arba'a, na nguzo ambazo zinalazimu ndani yake kutulizana ni nne, na nguzo ambazo zinalazimu ndani yake kutulizana ni nne. Arrukuu, kurukuu, unaporukuu unatakiwa utulizane, usifanye papara ukawa una haraka. Allahu akbar, samia Allahu liman hamida, Allahu akbar, kama tarawih za mtaani huku nyenye zita za mwendokasi na zina break, asifai. Kama mna haraka swalini rakaa nane mwende zenu badala ya 20 alafu mwendambiwa, haifai sawa. Walitidali itidali wasujudu na sujudu, walijulusu baina sajidatain, na kukaa au kitako baina ya sajida mbili. Atumanina, maana ya tumanina ni nini? Asema hiya sukunu baada haraka, ni kutulizana baada ya haraka. Si ulikuwa na harakati ya kuhama kutoka juu, ulikuwa umesimama unakwenda kwenye katika rukuu. Sasa pale unapofika katika rukuu, pale papatikane utulivu, utulizane. Bihaithu, kwa sifa, bihaithu, kwa sifa, yastaqirru kullu udwin mahalla, kitatulizana kila kiungo kimoja mahali pake. Ndio sifa ya nini? Ya tumaanina, patulizane kwa sifa, inatulizana kila kiungo mahali pake. Biqadiri subhanallahi, kwa kiasi cha kusema subhanallahi, ninamtakasa kumtakasa Allah, sababu subhana ni maf'ul mutlaq ya fi'li ambayo ni mahdhuf, takdiri takdiri yake usabbihu subhana, yani kwa maana ni naib ya maf'ul mutlaq, sababu fi'li na masdar ziko tofauti. Hii ni ism masdar, subhana ni ism masdar ya usabbihu. usabbih subhana, sawa. Kwa hiyo namtakasa kumtakasa Allah na kila upungufu. Faslu, asbabu sujudi sahwi arba'atu, sababu za kusujudi sijdatu sahwi ni nne. Al-awwal, sababu ya kwanza, taruku baadhi min ab'adhi as-sala, ni kuacha baadhi katika ab'adhi za sala. Kuna kitu katika swala kinaitwa baadhi, au kuna vitu vinaitwa ab'adhi. Shafi'iya wao kuna vitu vinaitwa ab'adhi, ambapo katika madhahabi nyingine zinahesabika katika wajibati, katika mambo ya wajibu. Wao wameotoa si katika wajibu wala katika sunna, ni vitu vinaitwa ab'adhi. Kwa anasema italazimu au itakuwa ni sababu ya kusujudu tutusida tusawi kwa kuwacha baadhi min ab'adhi salati, katika ab'adhi za swala. Au baadhi al-baadhi, au kuwacha baadhi katika ab'adhi, katika baadhi ya swala, kuwacha sehemu katika ab'adhi ya swala, kama kalima au harf, yusi baadhi katika ab'adhi. Sasa wewe ukaacha kitu katika ile ili baadhi, pia itabidi usujudu sijdatu sahwi. Kwa mfano katika tashahudi ya kwanza, tashahudi ya kwanza kwa Shafi'ia ni nini? Ni baadhi katika baadhi ya swala. Kama swala ina tashahudi mbili, basi ile ya kwanza ni baadhi, sawa. Au al-qunut kwa wao ni baadhi katika salatu al-fajr, ni baadhi katika baadhi za swala. Sasa katika Allahumma hadina fi man hadaita, na imamu wasema hivyo, au maamuma Allahumma hadini fi man hadaita wa afini, ukaacha wa afini fi man afaita, ukaacha sehemu katika baadhi katika zile baadhi za swala, unasema utasujudu sijdatu sahwi. Athani ya pili, fi'lu ma yubtilu 'amdu, ni kutenda kitu ambacho kitabatilisha swala, kutabatilisha swala umakusudi wake. Umekifanya kitu katika swala, kitu hicho lau ungekifanya kwa makusudi swala yako ingebatilika. Wala yubtilu sahwu, wala hakubatilishi kusahau kwake, idha fa'alahu nasiya, atakapokifanya kitu hicho hali ya kuwa ni mwenye kusahau. Kuna baadhi ya vitu katika swala ukivifanya kwa makusudi swala yako inabatilika, lakini ukifanya kwa kusahau swala yako haibatiliki. Sasa wewe kitu kile ukakifanya kwa kusahau, waambie utabidi usujudu sijdatu sahwi, sawa. Kuna vitu hivyo, kwa mfano ambavyo vitu ambavyo vinabatilisha kwa makusudi wake kwa swala, lakini kwa kusahau haibatilishi. Kama kula kidogo, pengine kuna kijipande cha nyama kimebaki kwenye meno huku, umejaribu kupambana nacho kukitoa, hakikutoka. Lakini uko ndani ya swala, ukavuta ulimi kikatoa kijimnofu ukakimeza, uko ndani ya swala, unashtuka, ulisahau. Lakini waambiwa swala yako haijabatilika kwa sababu umefanya kwa kusahau. Ungefanya makusudi swala yako ingebatilika, umefahamu? Au kuzungumza kidogo, umesahau ukazungumza wewe, sawa, ukasema neno kwa makusudi. Ukifanya kwa makusudi swala yako ibatilika, lakini ukifanya kwa kusahau swala yako haijabatilika. Basi kuna sijdatu sahwi hapo, umefahamu? Ndio maana akasema maneno haya, fi'lu ma, kutenda lile ambalo, yubtilu amduhu, unabatilisha ile amdi yake, umakusudi wake. Wala yubtilu sahwuhu, na wala hakubatilishi kule kusahau kwake, idha fa'alahu nasiya, atakapofanya jambo hili kwa kusahau, au hali ya kuni mwenye kusahau. Athalithu, jambo la tatu, naklu rukmin qawliyin ila ghairi mahali, ni kuigurisha nguzo ya kikauli, nguzo ya kikauli, kwa sababu kuna nguzo za vitendo na kuna nguzo za kauli. Kama Fatiha, suratul Fatiha ni nguzo ya kauli. Sasa ukaihamisha ukaipeleka mahali kwingine sio kwake. At-tahiyyat wa tashahud ni nguzo ya kauli, ukaihamisha ukaipeleka mahali ambapo sipake, pengine uliposimama Allahu akbar baada ya kuleta dua ya istiftah, ukamaliza badala ya kusoma Fatiha. Sasa ukaanza at-tahiyyat, hii umesahau, ukaleta ruknun qawli, ruknun qawliyun ila ghairi mahali. Ukifanya hivyo utakiwa ulete sijdatu sahwi au sehemu yake. katika isiyokuwa takbira na salamu, katika isiyokuwa takbira na salamu, Allahu Akbar, ujifika kokote assalamu alaykum, hiyo haikubaliki. Sasa sawa, au salamu hukuleta, umeingia tu alhamdulillah, alafu baada Allahu Akbar takbiratul ihram baada ya Fatiha, swala itaanza pale utakapoleta takbiratul ihram, zile zote zitakuwa haziko, hazihesabiki. Umefahamu hapo? Haya, iqa'u ruknin fi'liyin ma ihtimali ziyada, kuileta au kuifanya nguzo ya kitendo pamoja na kuihtamili ziada. Kwa hiyo hiki ni kitu cha nne, sio? Kuna suniwa kwa kupatikana kimoja katika hiki kusujudi sijdatu sahwi. Kwa mfano, mtu anayeswali akaileta rukni ya kitendo, nguzo ya kitendo katika arkani sala, na hali ya kuwa anataraddad, anazingazinga, anatatizika katika kutenda kwake, je, hii ni ya ziada au hii ni rakaa ya tano au ya nne? Kwa hiyo pale unaleta rukni, lakini pana ihtimali ya nini? Ya ziada. Mmenifahamu? Waswali sasa sijida, umesha sujudu, lakini unasema hii ni sijida ya kwanza au ndio ya pili? Hii waswali peke yako unatatizika. Sasa utakiwa useme ngapi? Ukisema hii ni sijida ya kwanza au ya pili, utakiwa useme ya kwanza. Kwa hiyo kuna ihtimali kwamba umezidisha pale. Hii ni rakaa ya nne au ya tano? Ya nne, hiyo kama umetatizika, sio? Na kwa hiyo inahitamili kuwa ni ya tano. Kwa hiyo katika hali kama hiyo unatakiwa ulete sijdatu sahwi, sawa? Faslun, abaadhi salati saba, abaadhi wa swala ni saba. Hizo zinazoitwa abaadhi, hizo ni saba, nazo ni zile ambazo tuliba jabruha bisujud, zimetakiwa kuungwa kwa sujudi sawi, eh? Zimefanana kama na arkani hivi za swala, ndio maana zikiitwa abaad. Shafiia wakatumia lugha hiyo al-abaad. Sasa wanasema, amesema hapa kwa ikhtisari tu muallif, lakini kwa kauli za Shafi na al-ashab zikichambuliwa zafika ngapi? 20. Kwa sababu anasema al-qunutu, lakini al-qunutu wa qiyamuhu, sawa? Qunut ndio ya kwanza, sio? Hapa hajataja, lakini mfano zikitaja, utakayotaja ni kunut. Kunut na kisimamo chake, as-salatu ala nabii fihi, kumswalia mtume sana salama katika hiyo kunuti, wa qiyamuha, na kisimamo cha huku kumswalia mtume sana salama katika hiyo kunuti. Tayari zimeshafika ngapi? Nne hizo, kuweza fika 20. Sasa muallif amesema saba hapa kwa njia ya ikhtisar. Ya kwanza ni at-tashahudu al-awwal, tashahudi ya kwanza, wa qu'uduhu, na kitako chake, sawa? Kwenye tashahudi ya kwanza lazima umeeleka kwa kukaa. Wassalatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam fihi, na kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika hicho kitako cha kwanza ni baadhi vile vile katika baadhi. Wassalatu ala al-al, na kuwaswalia jamaa wa mtume sallallahu alayhi wasallam fi at-tashahhud al-akhir, katika ile salatu ala nabii waongeza salatu ala al-al, katika ile tashahudi ya mwisho inakuwa ni katika abaadhi za sala. Walqunutu, na kunutu katika sala ya alfajiri, wa qiyamuhu, na kisimamo chake, unasema ni baadhi katika abaadhi za sala. Wassalatu wassalamu ala nabii sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, na kumswalia mtume, kumtakia swala na salamu mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na ali zake na masahaba zake katika hiyo kunut. Kwa hiyo hiyo ni katika baadhi ya swala. Shafi'ia wao wamesimama katika msimamo wa kuwa kunuti ni sehemu katika swala ya alfajiri. Ama fi subhi hadithi Anas lam yazal falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Ama katika swala ya alfajiri Mtume sallallahu alayhi wasallam aliendelea kukunuti mpaka akafariki dunia. Wakashika hadithi hii, na hadithi hii ina dhaaf, ni hadithu dhaif kwa sababu ya watu waliokuwa katika hadithi ile, na kwa sababu ya irsal hadithi ina dhaaf. Lakini jambo la ajabu, kuna watu wanaitetea hadithi hii. Kwa mfano, Saggaf ameandika kitabu akimjibu Sheikh Al-Albani kuhusu sifatu salati, sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam, naye akaandika sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam. Lakini kila alichotaja Sheikh Al-Albani akipinga kwa dhidi yake. Miongoni mwa hayo akaja kaisahihisha hadithi hii na akamtia tawthiki mpokezi wake Sufia, kwa sababu hawana ujuzi katika elimu ya hadithi, hata wakidanganywa hawaelewi, kwa sababu masala ya takhriji kwao yamekuwa yana dhaifu kubwa sana hata kwa wasomi wao. Ndio maana tutakatusome sana ulumu alhadithi ili tuone tusije tukadanganyike kwenye mitandao, kwa sababu unaweza kufungua kwenye mtandao ukaangalia takhriji ya hadithi fulani, utakuta kuna mtu ameamua amekaa chumbani kwa takhriji, ukaona akazitaja jia na kadha na kadha, akafanya tawfiki na nukul. Wewe utakiwa una akili, usifuate tu, sawa? Hakiki kile unachokinachosema, si kila aliandika katika mitandao basi ana maarifa na akili ya kile anachokisema. Tumefahamu? Kwa hiyo lazima uwe na misingi ya ilmu ya hadithi katika kuhakiki. Hadithi ile ni dhaifu, tutakuja kueleza mara nyingine sababu ya dhaifu yake na uongo aliotumia Assagafi katika hili, insha Allah katika majalis nyingine kwenye vitabu vya mbele. Wassalatu ala al-ali fi at-tashahhud al-akhir wal-qunut wa qiyamuhu wassalamu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa sahbihi fi. Tumemaliza hapo katika swala la abaa.